у церквах проголошено анафему, церковне прокляття, імені гетьмана Івана Мазепи на вічні часи. Однак не царі і не митрополити вирішують вічні часи. «Не царське это діло», – говорить російська приказка. Та все ж, від 1708 по 1991 рік Росія в себе і в Україні 283 роки проклинала Мазепу, принижувала і фізично знищувала український народ. Втрат зазнала Україна незліченно. Знищуючи Батурин і батуринців, Москва засівала ненависть до себе. Люто ненавидячи малоросів, вона діставала таку ж ненависть від них. І якщо пересічний українець боявся москалів, то вже українська еліта цього москаля не боялася. Ненавиділи його. Все робили, щоб підтримати переляканого малороса, підняти його дух і підготувати його до прагнення власної держави, до думки про її закономірність і про незаконність чужинецького володарювання. Знищивши Батурин і його населення, Петро І відчував, що український народ, хоч і з запізненням, може стати на бік Мазепи і повстати проти Москви. З огляду на це була широко застосована тактика загравання з масами. Українська народна маса стала об'єктом посиленої уваги з боку імперської влади. Цар писав укази, де Мазепу звинувачувалось у незаконних податках із населення, які справлялися поза спиною государя для власного збагачення. Цар відмінив їх. Особливий наголос робився на тому, що Мазепа збирався повернути Україну під польське панування, проводити ополячення, покатоличення. Тут уже Петро І залучав Бога до своєї брехні, звинувачуючи Мазепу у намірах погубити православ'я, в намаганні ввести унію, союз із римським католицизмом. Спроби Мазепи з-за кордону пояснити, звинуватити Петра І в брехні не мали успіху, оскільки на терені України здійснювався тотальний контроль як у цивільних установах, так і у військах та церквах. Московська влада після 1708 року десятками літ вишукувала в Україні все те, що було створене Мазепою. Пам'ятники, церкви, споруди, і знищувала, щоб мазепинського сліду не залишилось на нашій землі. А знищувати було що? Гетьман багато збудував церков, храмів, релігійних споруд, фінансував виготовлення творів мистецтва. Імперська ідеологія маршувала по Україні поряд із нагайками, кайданами, катуваннями, розстрілами, руйнуваннями, пограбуваннями. Російська імперська ідеологія вже в ті часи утворила культ правильності своєї політики. Все, що робила Москва, оголошувалося правильними діями. Це не загарбництво, не терор народів, не геноцид народів, не грабунок народів і племен. Все це є законним, справедливим процесом, во благо. А всі, хто чинить спротив, бореться за свою свободу, не хоче підкорятися загарбникам, зрадники, нечестивці. Їх треба піддавати анафемі, нищити, поплюжити. Російська пропагандивна машина, державна, релігійна, літературна, настільки споганила і спотворила образ Мазепи, що навіть український геній Шевченко і той не торкнувся його долі своїм пером. Виходить, не зрозумів.